sluší. Barbaro svatá, ty velká mezi ženami, zbav nás chorob a nákazy a oroduj za nás. Svatá Barbaro, zahrnete tě skoro, tvoje tradičně mocné a ty zdraví je nosné. Luka mi říkal, že by to chtěl vidět. Bude mu to líto, no? Svatá Doroto, patronko rodiče, ty, jak jsi zemřela pro víru, oroduj za nás. Eliško, teď nemůžeš odejít. Za chvíli se bude žádat, musíš tu zůstat. Už je to domluvené. Co je domluvené? Svatá Kateřino Alexandrijská, ty moudrá mezi ženami, oroduj za nás. Kateřino, lidem řádně zvolení, podle starého selského práva, jdu vás, rychtáři, žádat, zda pod vaší střechou znáte děvu takovou, co jiskrného ducha má i krásou oplývá, aby se nevěstou naší mohla stát, aby do tance vedla paní a dívky a vzorem nám byla, ní zábavy se nezříkala, až do bílého rána. Eliško, Luka, kde jsi byl? Promeškal jsi svatý. Takovou pro vás mám. Rád vám ji přenechám. Tátovi. Mlčet, nedělej. Luko, promiň. Když mi slibem stvrdíte, že čistou počeskou ji navrátíte. To vám rádi slíbíme, že panu tuto jako svátost hýčka budeme a počest je vám ji navrátíme. Však tobě já věřím, patřinče. Vojtěch vám dá ze světla sutvína, ať máte k tomu trklování veselější nocu. Tak to vyzerá. A teď na Luka zapalte ohně!